tafsir al-qurtubi jukki fuka ñant atum juroom ben fuka ak juroom ñant lañu andi waqu mujahid joju tabarakallah muy serigne bobu nga deggal ne ko aniskur lillah soy sant na nga sant ngir yalla santal yalla nak wute nak santal ngir yalla ushkur lillah bokku tak nak ushkurillah santal yalla motax luqman moma bo demé ci al-qurtubi من الصحيح الذي عليه الجمهور أن لقمان كان حكيما ولم يكن نبيا قرطبينا اللي ورتير ثم الجمهور دجا ما لقمان نكتون أبينت نانا عديس بنينا لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة wax ji ci al qurtubi jikki fuk ak ñent xatum juroom fuk ak juroom ñent ci la wax joji ndik mune hadith bi neena luqman nekkuton ab yonent waye dafa nekkon jam bu bari xalaat rafeton yaqeen bëgg yalla yalla bëgg ko daali koy xewale nak fiq daali koy xewale hikma te moy fiq ba dem ci al falsafa manam philosophy ñom tam baat bobu amal nañ ko solo lol muy baatu hikma bi maana lepp loy teurel da ngay xam la wara jitu ak la ci wara tege lolou moy hikma lolou it moy fiqh so demé ci wañ fekk fa jigen mu di togg amna yo xamni suko jitalé du bok ak suko jitalon la toggal tek lolou tax fiqh wañ jigen ñi togg dañ koy xam leen sax bu ne gisee ngay dugg ñu xam ba xam yow su fa kañ ngay dugg wala dama da ngay dugg wala leen ngay dugg ci niñ lay gisee rek nga na ci dugg bi di gën lutax ndax fiq bi ci lan yagg naka nonu so ñëw ci kër gi tabarakallah doon togg tay amna lool soko jéteelé ci cindi ba ci kanam nga door ca def yenen bokku tak so jéteelon nox mu bax nga fab seet ci ab sorti ca kon lool ndaw ku ndaay yépp dana leen wuurne ci dafa nara sombi ndax nim jital ci jinn fiq it aduna non la mel dama bune bu fekke dafa am hikma da fay xam mbir yi jota yi jot ak yi jota gut so nekke daaya buy wote it lu jota guta wax kenn duko wax lu wax ko wessu kenn duko wax lu jot bañ koy wax it dañ koy wax nim koy waxe deug gune it dañuy xam nim koy waxe anashkurillah motax so am hikma lola war nga sante te def ko ngir yalla tabarak wa taala hikma nak niñ ko waxe won te bañu wax udu ila sabil rabbika moy des ko jangale amul ecole bu jangale hikma yalla mo koy joxe rek waman yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera waye amul ben ecole bo xamni bi dañu fay jangale al hikmatu dedet yalla neen mune luqman nak waman yashkur ko sante fa innama yashkuru li nafsi manam yalla wax lolu kep ko sante yalla defal la nga sant ah sa bop nga santal ndax ya ci amé ndolant sa boné alhamdullilah yalla defal la nga sant ko yalla néna du man ni nga santal fa inma yashkuru li nafsihi bopam la santal ndax lola mo koy jurel ñu dolli ko ci lam nek ndax yalla boné alhamdullilah limi tekki moy la waxtan ka bi doon wax néna moy né nga yalla joxon nga ma am tabaski daw ren ji soxol nam tabaski suñu mbokk oustad salihu saw yalla yalla fay ko mom mokay waxe nun neena batu alhamdullilah boni alhamdullilah mi ngi melni waji la joxon am tabaski daw tabaski da di jege wat nga ñew ba ci mom ne ko suma sa tabaski am daw ma day tabarakallah wa keur gi yeb deg nañ ci man mi deg na ci ko ne nga ne ko deg na ci seigne salihu saw neena limuy tekki moy ne nga ko ah soma joxatal menen ma jël neena batu alhamdullilah dafa ëmbale lolu motax mu reey lol kon nak ak cant la waye dafa ëmbale ak ñaan ak itam nun la ko yëngu waxe sallallahu alayhi wasallam muni alhamdullilah moy ñaan yalla gi gëna ko ci ñaani waman yashkur ku sant fa innama yashkuru li nafsihi bopam rek la santal motax lolu yalla defal rek nang ko sant lolu keneen defal nang ko sant ndax ko dul sant nit ñi yalla neena boma santé duma saf waman kafara kusul jëf nak waman kafara kusul jëf ñu defal la ba nopi santo lolou lay tek waman kafara kusul jëf te moy ñu defal la ba nopi santo ah fa inna allaha ghaniyun yalla mom ku doyal la hamid ko sant la su la defale ba noppi niwo ko alhamdulillah sant lo ko ca yalla ñaka sant gi ngi ko ñaka sant du ko wañi dara du jeexal ci lam yor dara du ca wañi dara tabarakallah yow mi nga xamni ya santu nak lola ci yow rek lay wacc waye nak du wacc ci suñu borom tabaraka taala الفقر الرازي من المعنى أن الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرر بكفر الكافر هو في نفسه محمود سواء شكره الناس أم لم يشكروه تفسير الكبير جوك بن يالفك الجروم ختم تيمير أك ينفك الجروم يعني مام الفقر الرازي تبارك الله مفسر لبوم مغا مغا مغا مني معنى من ميال آجي وولكو قيسانت ba ñak ga sante di nek lo xamne da koy lor ndax mom sante na doyal na mo xam nit ñang koy sante wala sante ñuko tabarakallah doyal na fekk lool la yalla ubbe manam daf doon presenter luqman bañ xam kan moy luqman mu door ñu ënd na li luqman wax xam nga buñu ënde waxtan kat leg leg ak conférencier dañuy tok dañi waaw ki moy diw bara sangam la jangé ni la mel nangam nangam ba nopi nak ñu deglu ko leg leg ñu wax ko mu upp waaw leg leg ñu wax ko ba far nit ñi do deglu conférence bi waaje lañuy sétan ak diplôme yu bari lool nak day upp bu ne ki moy diw rek danaka doona bëgg doy wala ñu tek ca tuti yalla ibn nu lañuy présenter luqman mu ne wala qad atayna luqman al hikma luqman dañ ko joxon hikma lool rek doyna fekk ci présentation bi luqman dal joxon nañ ko hikma amon na fiq tabarakallah kon nak lan la luqman wax munewa fatilikul if qala luqman kirab luqman waxe libnihi domum ju gorja dafa amon dom ju gor jo xamne ji toluna ci nek gor bi makna ñaar fukki adi jegena luqman war ko dink nak ay baat yu am solo yo xamne dana ca meuna japp ndax goor gi mag la te xale bi xale la te ki jaar ci xor wi ba jall boko deglo dina la wax xor wi fa nga xamne fa la gaynde ya nek nga man ko teggi mu wax la fa ndox ma nek nga man fa jaar mu wax la fa tabarakallah pakka ya nek nga man ko maytu motax dom ji may ko nop papa ji fasiyene wax ak mom lolou nak bu delu ci watu rek dara du bax papa yi di wax ak domi bu del ci watul dara du bax nañu bayyi reer tok tal lu ñuy tal diko setan loolu di wax ñepp ne xaram deglu ko ku yëkuti sa baat ñu door la ne la deglul kenn mu nta setan ndax yow loolu jarna moytu xale yi dañ leen di taaj di waxtaan ak ñoom di leen lebal bu leen lebalé leb yu leen yé waxal leen seen histoire réew waxal len mak ñu bax ñi fi nekkon ñamen ma ba joxu ba waxal len ñom cheikh ahmed cheikh alhaj ahmed malik si waxal len ñom mam borom tuba khadim rasul waxal len ñoñu ñep xalé yi xam ko ak itam gis yeen fi luqman tambule bala muy wax kenn moy mu wax yalla tabarak wa taala wa isqala luqman li ibnihi usman luqman da wax damam ja wa huwa ya'ithuhu fek man koy war muneko ya bunayya ya yow sama sundom la tushrik billahi bul bokal yalla muk lolou la ko ñëk wax la tushrik billahi ya bunayya nga am xel de bul boole yalla ak dara bul boole yalla ak mbindef bul ko boole ko xërem bul ko boole ak dom ciir bi ngay jox yalla bu ko jox melni mbindef bu ko jox ab bant ko jox sa dom muna mun ko inna shirka bokale day la zulmun azim ton le gu reey inna shirka dom la zulmun azim ton le gu reey waaw ton le gu reey inna shirka khabih wa zulmun fariq te moy tek ak mir fam warta tege wad'u shay'in ودعوا للشيء في غير موضعه دوم كيف كو يمالي يالا اك لن تي ميديف يي اك يالا اك لن تي خيرم يي doom mu ne mu ne ko koku amul xel tayit lu ci gem yakuna tayit ay khalatam baxut tayit koku mu ne ko ha mu ne waras nako yegal nako yow ab togn kat nga ndax li nga jël jox ko lan ko jox ko ko yeewuko yalla tabaaraku ta'ala moko yeyo motax doom mu ne mu ne ko koku kuko limale ci baye may sax toño kenn tabarkalla bi mu waxe li dafa melni mo lan misal da nga nan yalla def ne luqman may ma ma sann ci kaddu ndax wax jamna solo bala nga jall motax li may wax dafa dugg ci bir netti bi ba ca aya ji fukal ak juroom ca ya bunaya luqman door jalat kaddu gi kaddu yi ñi bëgg wax suñu borom tabaaraku ta'ala moko wax wa sayna al insana denk nañu nit bi walidihi bi walidayhi ci ñaari wajuram denk nañ nit bi walidayhi ci ñaari wajuram dom jone dañ la denk sa papa denk la sa yaay jox la denkan lo xamne rafetal gune war na ko def ci ñom al ihsanu ilayhima mu ne nak rawati nak wajuru jigen ndax wayru jigen muy yaay hamalathu mo ëmb nit ki wala hamalathu ëmbunako ummuho yaayam wahnan neew doole ala wahnin ci kaw neew doole bi maana tasdadu kull yawmin du'fan ala du'fin min hin alhaml ila hin alwilada bët bu set mu gëna neew doole bët bu set mu gëna neew doole wahnan ala wahnin dama dama bis bi bu jigen bis bi mo ne aw lor lay tambali di new doole bëb bu sa mu gëna new doole ba ba am dem di jot lool lepp day new doole mu ne yow dama dama bi nga xamne yow lay waxal na nga xamne fi la sa yaay jaar ak yow rafetal ci sa wajuru goor ak sa wajuru jigen rawati nak wajuru jigen ni ndax coono yi mu and ci yow wa fisaluhu faral ga fi amayni dem na ba ci ñaari at wa fitamuhu fi tamami amayni dem na ci ñaari at yo xamne amna ci juroom ñent wer yo xamne yaagi won ci biiram bi lum lek nga lek ca lum naan nga naan ca di and ak mom fu dug nga dug fa tayit mu fexé mo dara gañu la nanut lu koy lulay ray nanut am li ngaan nga faat ci biiram tabarakalla forcé wu la nga genn mu bayyi la fa rek ndaysan nga genn mu lay lew ci tek ci ginaawam gi bo joye du am jam lenn lu ne mu nek ca fi amayni ba muy ñaari at ñaari at yoy boko konté li la ci sa papa yor mutul 4 mois ñaari at yoy boko wéj boko sété li la ci sa papa yor mutul ñent wër waaw ndégam sax amna papa yo xamni waxuma la ñent wër wayé lañ cey yor lu néw néw lay doon su jowé sax ñu nek kay jël sa dom ji motax yalla gis nga tabarakallah ku mëna sédélé la mom jël jëlahu tayit ku mandu la mune anis kurni kon nak sant ma yow xalé bi sant ma man yalla wali walidayka santal nak sa ñaari wajur sant ma man yalla wali walidayka santal sa ñaari wajur waaw sant ma man yalla man ngay jital soma santé ba nopi nga sant sa yaay ak sa papa ndax yaay ku reuy ay akla la yëneenté bokon waja daf na ko ñaar ñi nga xamni ñoma jur kan mo ci gëna yey ci man ci ak ma baxé ko mu ne ko sa wajuru jigen sa wajuru jigen ba muy ñett yoon ca limba mu dar ne ko sa wajuru gor mu ne kon anishkur li santama wali walidayka santal sa ñaari wajur ilayya na nga xamne nak ci man la jëm ci almasiru mujgi yow ak wajur wi wu gor wi ak wajuru jigen wi yen ñep ilayya almasir ci man ngeen jëm ci kon nak sant len santama waye na nga xam ci ngay na nga xamne yen ñaar ñep yen ñett ñep ci man ngeen jëm ci wa in jahadaka bunna karkari lonak sa papa ak sa yaay di karkari ala an tusrika beug nga bokale bi ci man ma laysa laka bihi ilmun lo amul kham kham dom mune ko amune fala tatihuma bulen top ñom ñaar bo amé sa papa ak sa yaay mune amune sante ma te sante len bis buñ xeyé ñom ñaar nak nar la duggal ci bolé lak man ñu nara xex maag yow xex bo xamul fu muy akki ji ñu nara xex maag yow lo xamni xamu fu muy akki ji fala tatihuma bulin ci top dom mune amune ko amnu yoy bu ko so jur jele nar la ko tek te loola nara jur lumay nerlo mune amune bu ci duggu de bu ci dugg de bis bu le sa wayjur nare def lo bopum neen te nga jigen nday musorum nar la ko tere muna muné bu ci dugg de bu ci dugg muk muk falatu tahuma bu len topati su baba yeyutu nga top len ci lulay jural sama mer man dom wa in jahadak yow mi nga xamni yaay doomu ñaar ñi wa in jahadak ala an tushrika bi ma laysa lak bihi ilmun falatu tahuma rawati nak lo am xam xam ci lay duggé ci bokkale yalla lo amul xam xam mune amune bu len ci top legi nak rawati nak lo am xam xam woor la ne li nak mom mom lu leer la mune do bu len ci top de yalla moy wax ni ngi ko duggal ci bir wax yi waxi luqman ji wax ji am solo ji nga xamne mom la wax li muy tambali ci yimu nek mune ko kon dom ha nga xamne dal bu ñu la bëggee duggal ci bokkale duggal la ci lu la nara jël merum yalla ne la woor ni sama mer mo gën reey seenum mer ñom ñom buñ la méré won bay dugg ci biir suuf si buñ la méré won bay naaw ci asman si buñ la méré won ba dootu ñu lekk dootu ñu naan te fekk man méré wuma la loolu mëna la ñàkk jural lenn waaye bis bu ma la méré luñ dëgg dëgg ci yow ne la woor ni sama mer moo mën ak moom mene ngir la xam nga nooy def mu ne mu ne ko fexeel ba am sama mbégte am seen mbégte ñoom mu ne bu fekkee nag seen mbégte day jur sama mer bàyyi leen fa te wut sama mbégte moo gën loolee tabarkàlla wa saahibuhuma fi dunya maarufan nga ànd ak ñoom ci àdduna maarufan ci njëkk ñàkk leen topp bu mu tax nga jël say bagaas toxu ñàkk leen topp bu mu tax foo nekk naan sama wajur nangam déedéet bu leen sikkalit nag wa saahibuhuma fi dunya maarufa gis nga mu ne mu ne ko wattabi na nga topp nag sabila man anaaba ilayya yoonu ko jëm si ci man gis nga yow xale bi nekk sa diggante ñaari wajur mu ne wattabi na nga topp sabila man anaaba ilayya yoonu ko jëm si ci man toppal yoonu ko jëm si ci man waaye bul topp yoonu ko jëm siwul ci man yoonu ko jëm si ci man nag rek la yàlla wax man anaaba ilayya waxul toppal yoonu kenn ku jëm si ci man moo tax nit su nekkee ci àdduna na seet ku jëm ca yàlla mu ànd ak moom moo xam da koy def ab sëriñ moo xam da koy def ab àndandoo moo xam la mu koy def waaye na fexe ba ànd ak ku jëm fa yàlla wattabi sabila man anaaba ilayya mu ne rawatina nag su fekkee ne am nga wajur woo xam ne ci man la jëm si moom kooku sens la boo amee wajur wu jëm si lul ci man nag ñaari wajur mu ne mu ne bàyyi leen fa te topp yoon wu jëm si ci man waaye bu mu tax nga dagg leen déedéet wa saahibuhuma fi dunya maarufa summa ginnaaw ga na nga xam ne ilayya marjicukum ci man la seen delluwaay jëm yow sa papa ak sa yaay yéen ñëpp ci man ngeen jëm si fa unabbiukum ma xamal leen bi ma kuntum taamaluuna ci lépp loo xam ne yéen a ko doon def lépp lu ngeen doon def baay jeeg doom jeeg nday ji ñëpp yàlla mu ne mu xamal li doon def muy di loolu ko defee xikma bi am na ci zikral wasiya bil walidayni nga xam ne mi ngi ci biir wasaya luqman bi dafay dëgëral bu baax a baax li luqman doon wax ndax luqman kilifa la guy bëgg wax ak doomam suñu borom tabaraka taala dugal ci wax ji dafay nekk loo xam ne dafay def taakid ma afadatu al ayatu al ula min taqbihi amri shirk inna shirka la zulmun azim ak itam wone ne nekkate wajur wu ne sañ ngaa wax sa doom moo tax ñu wan kii ne ko gis nga sa papp mii kon bàyyi ci xel na nga ko déglu bu baax a baax a baax mu waxtaan ak yow daal ne luqman léegi mën ngaa wéyal sa wax luqman daal di jëlaat kàddu gi mu ne ko yaa bu nay muy ñaaral bi innaha li wóor mooy in takku su fekkoon dafa nekk sa wërsëg misqaala xabatin mel ni aw fepp min xardalin fepp ñax bu sa wërsëg nekk tuuta tuuta tuut ba tal ni fepp ñax fa takun fii saxra na nekk ci kaw yow ab montagne bu koyet sa wërsëg tuuti na lool ba tal ni fepp ñax yow nga sori lool ba nekk ci kaw aw doj montagne bu koyet aw fi samawaati wala sax nga weesu ko ba dem ba ca aw asamaan aw fi l ardi wala nga sax dugg ci biir suuf gis nga wërsëg woowu lu mu tuuti tuuti yati biha allahu yàlla dana ko indi ba fa nga nekk nga lekk ko allahu akbar luqman moo wax doom ji loolu doom mu ne mu ne ko mut wërsëg bu mu la tax a yendu àll maanaam bu mu la tax a jaay sa ngor naaje bu mu naajee añ bu mu la tax a naan puutit wala boog aw mar gis nga sa wërsëg bi muna mu ne ko su amon lu tutatut batal ni aw fepp ñax yow nga dem dekk ca kaw montagne wala nga wessu ko dem dekk ca asaman sa wala nga gas bir suuf dugg ca muna mu ne ko yati biha Allah yalla gëna jël fepp wowe fekk la ca montagne jox la ko nga lek wala mu fekk la ca asaman jox la ko nga lek wala mu fekk la bir suuf jox la ko nga lek yalla fo meuna nek dina amul sa wërsek ba fofé nga lek ko lutax mu ne ko inna Allah naqta yalla latifun ku lewet la khabir ku dañ kumpala inna Allah yalla latifun ku lewet la loko togn bu seddu le wërsek jotté du la faté day fédé rek motax da ngay seen ko xamné day yendo togn djubadi di jaddak jang ci mbedd yak yeb té té posé lay la nga lamb ko fekk ci aw 1000 ndax 1000 francs yi du bañ nan yow do ma jël parce que nangam nangam yalla latif la yalla latif la khabir la it ku dañ kumpa la xam nga dama dem dañu bañ kumpa waye yalla dafa dañ kumpa dama dama yi fina radio yek télévision journaux yek yeb ngir bañ dara umpu len lola motax ñu nek ci lool yalla nak khabir la mom dara umpu ko su ko defé kon nañu téy suñu baram fofu aya fuk ak juroom ben ci suratu luqman di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu kattanu dajawat fi su ko def rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall ci walu xarlawi seen mbokk buba radio sid fm mo len di andil sil alamin والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مباك ني دغلو دلو سنا نتي كاتنو سونو بروم تبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم بلن سي دي اف ام سين راديو دي انديل اديما جوت غنا بونو جولي اديما با نابي با نياتي وقتو جوت مو نيان يالا مو ديفال لين توفيق تي نانغول لين ليغا خامني موي سين اديما té itam sheytaane baña am aw yoon ci li nga xamné mom ngeen di leggeyal yalla tabaaraku wa ta'ala ñoo ngi won ci suratu luqman amon nañ ci fukki aya ak juroom ben taxawon ci ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardal fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir woni suñu borom mi ngi ñu doon netti Luqman ndinkane yi nga xamne don nako denk domam mu donon hakim mom Luqman nekon philosophie bu mak bo xamne xel mi mu yoron ñaway ga doyna ki man mana yete mana warate mana yare lamiñu jup jiko ye jup cere jup mu am dom tabarkalla diko war ngen deg ñaar yam ko jotta wax kérok lim ko ñëk wax moy la tusrik billahi dom bu la dara tax nga jël cër bi yalla mom diko jox lenen bañ ko waxé mu tek ci neko dom wërseuk dal bu mu tax mukk nga jaay sa ngor bu mu tax nga jaay sa diiné bu mu tax nga jaay sa dignité ndax wërseuk mu na mu ne ko fo meuna nek lay sa wërseuk yalla dina ko omat bu yet lako fa nga nek ndax yalla bolé na ñaar mom moy latif té mom moy khabir tabarakallah fofu lañu taxawon wara doole tay ci aya fuk ak juroom ñaar ci ya bunaya aqimis sala nga xamni mi ngi wey ci domam ji diko war diko fatali diko yar mu ñew ci ñettelu ndigalam digal nako wetal yalla waye sus ci wërseuk wetal yalla ak wërseuk ndax ñak wërseuk age bëgg wërseuk bu ëpp ak xër ci mën na tax nit dugg ci yum xamul motax ba mu jéxalé ci li nga xamni moy wetal yalla rek mu tek ci wërseuk mu ne ko ya bunayya aqimis sala lool mo ñettelu digal bi doom taqimis sala taxawalal julli taxawalal julli modi hafiz ala salati fi awqatiha wa qushu'iha wa adabiha ndax julli bokut ak taxawal julli aqimis sala taxawalal julli moy su waxtu wi joté lo jappon nang ko bay aqimis salata khawal julli moy boko de def nga am ak ragal yalla aqimis salata khawal julli moy tek jin ya julli am nañ koy defé nga defé ko nona ba ba ngay wax assalamu alaykum wa rahmatullah motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam tok ci jakk ja ben way ñew julli dal dina ko assalamu alaykum yunus bi ne ko wa alaykum assalam izhab fa salli fa innaka lam tusalli demal nga julli wat ndax julli wo waji julli wat nam julle won delisi wat ne yunus bi assalamu alaykum mu ne ko wa alaykum assalam izhab fa salli fa innaka lam tusalli demal nga julli ndax julle go waji ne yunus bi ni nak la man bam ko defe ñet yoon mu ne ko ni la man yunus bi ne ko alayhi salatu wasalam ni de bo ci deewon deewo ci l'islam ni nga don julle kep kep kep kep rek dal di assalamu alaykum mu ne ko am ne ko bo ci deewon de deewo ci diine ji ma indi man mu ne ko aw kon jangal mu ñuy julle sallallahu alayhi wasalam dor ko jangal ni ñuy julle ba baangi wax assalamu alaykum noné mu ko jangalon nak moy aqimis salat taxawalal julli wa amur bil ma'ruf muné ko dom fo tollu del digle lu bax fo tollu del digle lu bax nit ñi leen wax def nangam moy lu bax def nangam modi wuyu del digle rek lu bax digle lu bax dal moy fo gis aw nit ñu nekk ci naka su du non nga digel leen def lu bax sa lamiñ ci joge ngay wax nit ñi ni la nit di deggale way juram ni la nit di andek nit ni la nit di jëflante ni la nit di leblante nga xamni lu bax lolu ngay digle yalla tabaaraku ta'ala mo la ko sant wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar juramel bu mu ne ko del del tere lu bon fo gis kuy def lu bon nanga ko tere bul jeli yat bul ko xagn waye nanga ko tere so rambe ci mbedd mi gis goné guy def lu dun nona terel so rambe ci mbedd mi gis ku jël lu momut terel ko ram bu muy tor ndox fu mu warta tor ndox terel goné go deg muy wax way juram lum ko warta wax terel ko gis mu nek ci liggeyu kay te du xey waxtu terel ko gis mu nek ci liggeyu kay te bala waxtu wacce jot mu wacce terel ko gis moy jaay di jël marchandise jaamur di lepté du fay terel ko gis buñ ko liggéey lo jox ko pièce yu bess mu jël pièce yu bess yoyé denc fa bi magat posel kenen terel wanha 'anil munkar waye dom mune amnu ko mang la yegal ne wasbir 'ala ma asabak na nga muñ li lay dal ci terelu bon gis nga mune amnu ko taxawal jël do ci xulo diglé lu bax do ci xulo waye gis nga boy téralu bon mune fo nek do yaatu motax bi mune ko wanha 'anil munkar mu tek ci wasbir 'ala ma asabak ndax soy téralu baxul mom ah digle lu bax day yomb na waye téralu bon mom jafena tay jëfë ndigal fi ne mo gëna yomb bayyi téré jëfë ndigal mo gëna yomb bayyi téré lolu tax ali sallallahu alayhi wasallam don wax ni suma len digalé def len ci lu ngeen man waye suma len téré bayyi len lepp nga gis ne kon ba téré nit ñi ñu bon lolu boko défé rek tambalé am ay jëfën jëfël so nekkon ci mbéd mi tay jigen ju musoor won nga ne ko é kay mu ñëw nga ne ko jëlël sax musoor day mu jagg ñu yow da nga wéredi daan lay jappé ku wéredi tambal nak légui dila tek ay baat bu fekkon ko woddul nga wo mu ñëw nga ne ko demal woddu ji ndax li nga def du nonu lég lég nit lepp jambar nga ne ko yow di bang ko défé nangam da fay mujj yag nit ñi daat lay singlé motax mu ne ko wasbir 'ala ma asabak li nga xamné mo lay dal minal mihani wal balaya nanga ko muñ li anna da'iya ila al haqq mu'arrad li isal al adha ilay abu hiyan muné lamma nahahu awwalan 'an ash-shirk wa akhbarahu thaniyan bi 'ilmihi ta'ala bi qudratihi wa bi qudratihi amarahu bima yatawassalu bihi ila Allah ta'ala bi ta'at muné bimu jélé domam ji mom luqman abu hiyan moy wax dadi koy téré bokalé